Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag, torsdag den 22.8.2024, vi har med sagen at gøre muslimsk platform. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد. Kære brødre og søstre i islam, vi har nået frem til riba. Hvad er riba? Renter. Renter, det er noget overskud, som blev dannet, hvor nogen, der kan få benefit af, det er dem, der giver lånet. I sharia, vi har to slags renter, som vi arbejder som regel efter det. Det er riba al-fadl og riba al-nasi'a. Riba al-fadl, det er, når du har fået lån af en person med en form for renter, og så bliver der sat en dato, og så siger han til dig, når datoen er der, vil du gerne betale, eller skal vi få dobbelt? Og den hedder riba al-fadl, og det var faktisk meget populær i Quraysh's tid. Og det er derfor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sørget for, at den her form for riba er blevet forbudt. Fordi sådan en form for riba er ødelæggende. Og hvis vi kigger rundt omkring i Europa, med hensyn til Yahud, hvor Yahud har været med til at danne en form for riba og renter, og hvor de har været med til at rodfæste i befolkningen, at de kan tage lån, og den her lån har en form interesse for jer, hvor I skal betale noget ekstra, og så kan I ligesom sikre jer, at når I tager lånet, så kan I fordoble det eller gøre det bedre. Det her er riba al-fadl, og det er derfor, hvis I går hen i historikken efterfølgende, hvor Allah subhanahu wa ta'ala har gjort det haram i kristendom og jødedom og islam, selvom kristne og jøderne, altså Yahud og Nasara, de har det samme budskab angående renter, men de har været med til at undgå, hvordan de tager imod teksten. Og nu har vi også muslimerne, hvor de prøver på samme principper, at undgå de samme principper med hensyn til renter. Men det skal lige siges, at et hvert form for renter er med til at danne en form for skade, både for dig selv og for samfundet, og for hele menneskeligheden. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat Al-Imran: Ya ayyuhal ladhina amanu, la ta'kulu riba adha'afan mudha'afan. Og de fasttroende, lad være med at spise renter, fordoblet og mere fordoblet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger al-hadith al-sahih i sunan og hos imam al-Tirmidhi alayhi rahmatullah: La'ana Allahu akil al-riba wa mukilahu wa shahidayhi wa katibayhi. Allahs forbandelse er over dem, der spiser riba, og dem, der vidner i riba, og dem, der skriver riba. Og Muhammad sallallahu alayhi wa sallam siger al-hadith sahih hos imam Ahmad: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. En mand, der spiser en dirham, det betyder en form for svarende til, hvis vi kan sige 10 kroner. En mand, der kan spise dirham af riba, det er ligesom han har gjort 36 زنية. 36 bedrivelse af hår. Og profeten s.a.v., når han nævner det, hvor riba ligger en højere kurs, hvad det angår haram, og hvad det angår kabair. Og det er derfor, at kabair, hvis vi kigger, hvor profeten s.a.v., han siger, ishtanibu sab' al-mubiqat. Profeten s.a.v., han siger, hold jer væk fra de syv, som er mubiqat. Mubiqat, ydelæggende. Så bliver Muhammad s.a.v. spurgt, hvad er det? Hvad er det, der er mubiqat? Så siger han, nummer et, er shirku billah. Først, at stille partner ved siden af Allah. Om det er stort eller småt, det er ligegyldigt. Shirk billah, det er noget, der kan være grusom, sindssyg. Du kan falde i kufur. Så er der nogen, der siger, selvom de er lille shirk, selvom de er lille shirk, de kan udvide sig til stort shirk. Og så kommer nummer to, sihr. Sihr, det er magi. Hvad er der med magi? Folk, de kan benytte sig af magi for at ødelægge andre. Og dem er der en del af, der har den gavnhed i, at de vil gerne ligesom ødelægge det for andre, så går det hen og laver magi. Mange mennesker bruger magi til alle mulige andet, mænd og kvinder. I gamle dage var der nogle mænd, der brugte magi til at udnytte jordens skatter ved at bruge jinn til at trække skatterne på overfladen. Og nogen har brugt magi, altså mænd, de har brugt magi i form af handel. Og nogen har brugt magi, kvinder, i form af kærlighed. Og nogen har brugt magi i form af ødelæggelse. Og andre har brugt magi til alle mulige ting. Og det er derfor, at benytte sig af disse former for magi. Selvfølgelig, det er Allah, der bestemmer, og det er Allah, der afgør. Men du skal også vide, at nogle af de der tingene, Allah lader det bare blive, så du kan stå til regnskab foran Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, siger profeten s.a.v., man atta sahiran av arrafan fasaddaqahu bima qal, faqad kafara bima unzil ala Muhammad. Hvis du kommer til en troldemand, og hvis du kommer til en, der laver magi og tror på det, han siger, så er du faktisk kafir murtad adu Allah. Og nu om dagen er sihr, hvor det er mere inkluderet i forskellige former. Det er derfor, at der er nogen, de sporer fremtiden og siger til folk, vi kan spore din fremtid, vi kan læse din fremtid, vi kan eksponere din fremtid, vi kan se i din fremtid, vi kan fortælle dig om din fremtid. Alt det her, det er ren løgn. Men når mange mennesker, de tror på det og lever efter det, der er lige frem, at der er nogle mennesker, de kommer aldrig ud af deres hus, med mindre, at de er med til at høre al-abraj. Kender I al-abraj? Abraj, det er det der horoskoper og diverse. Så går du hen og hører, min burj, hvornår jeg blev født, og alt det der, og så går man hen og skal læse, og så kan jeg bevæge mig angående, hvad min horoskop siger. Og der er nogen, de falder i diverse former for shirk, hvor Allah beskytter os. Og i form af tro på alt det her sihr. Det er også en form for sihr, hvor ham der sidder og lyver og danner en form, hvor han stjæler opmærksomhed fra de her mennesker. Og de falder i det. Og det her, det er sindssygt, hvad der sker for folket. Det er det. Og det er faktisk grusomt. Og så siger han sig selv, وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. وَقَتْلُ النَّفْسِ, at dræbe et sjæl, hvor det er haram for dig at dræbe. At dræbe et sjæl, hvor det er haram for dig at dræbe. Jamen, du må ikke dræbe en muslim. Og du må ikke dræbe noget som helst, hvor du ingen ret til at gøre. Og det er derfor, der er mange mennesker nu om dagen tror, at de giver dem ret til, at de kan angribe hinanden, fordi de er sur. Og så tager han en kniv, og så eller skyder ham, eller. Det her, det er mubiqat, ødelæggende for dig. Og så kommer den vedrørende vores emne, وَأَكْلُ الرِّبَى, at spise riba, at spise renter. Og så kommer den, وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, faderløs børn, de har et ansvar til samfundet, at vi skal beskytte dem, foretager deres interesser og tager os af dem. I islam er det, når et barn er under puberteten, og han har arv eller lignende, eller han er yatim, så skal vi sikre os, at vi kan beskytte deres interesser. وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ at stikke af fra grisområdet. Yani imamen sagde, du skal stå herover, så siger du nej, jeg vil hellere stikke af. Eller der er ikke noget strategi, så stikker du af og lader dine brødre på knibe, og du tager afsted. Og den sidste, وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَةِ قَذْف, det betyder, at du siger om en kvinde eller en mand. At du siger, ham der skone, hun er sådan der. Hun er dårlig. Eller du siger om en anden mand, han er sådan der. Det her, hvis du ikke har fire vidner, så er du en løgner. Og det er, hvor man skal piske dig. Piskes, fordi du lyver på vegne af Allah subhanahu wa ta'ala. Der er mange araber i deres talemåde, hvor de går hen og siger nogle ord, hvor det er qazif. Hvor de siger, hans kone, hun er, a'udhu billah, dårlig kvinde. Meget grim sprog. Det her, det er faktisk med til at eskalere en form for qadif, hvor de kræver, at du skal have fiskeslag på din ryg. Må Allah beskytte os. Derfor, man skal passe på, hvad der kommer ud af din mund, og hvad du siger om andre muslimer, og hvad du siger om andre mennesker. Selv en kafir har ret til, at du kan ikke udtale dig uden en bayina. Rib al-fadl, det har vi snakket om. Rib al-nasi'a, qisman. Rib al-jahiliyya, wa huwa alladhi qala ta'ala fi ayyuha alladhina la takhuru al-adha'afa al-mudha'afa, wa man fu'yur. Og rib al-nasi'a, det er bay'u al-shay'i alladhi yajri fihi riba ka ahad al-naqdayn. Al-nasi'a, det er hvor du er med til at købe. Jeg sælger dig noget, og så bagefter, du, eller hvordan skal jeg forklare det? Al-Nasi'a, når der kommer en form for forøgelse i en form for ændring. Og det kan være i form af penge, det kan være i form af sølv og guld, det kan være i form af noget, der kan vægtes. Som burul, ris eller dadler eller lignende. Og det er for eksempel, jeg har kilo god dadler, så køber jeg mindre god dadler, hvor jeg afleverer den ene kilo, og jeg får to kilo. Det er det, hvad jeg siger. Eller jeg sælger for eksempel, jeg har 10 guldmønter, så sælger jeg den til en. Så siger jeg her, 10 guldmønter, så skal du give mig 120 sølvmønter, og så kan du afdrage den til mig. Og det er, mængden er større og på en afdragelse. Men hvis det er på stående fod, så er der ikke noget galt i det. For det hele skal køre i form af, ja, den bliver, det skal være lige på og nu. Arriba, når der er ziyada, hvor det er ligesom valgt. Ligesom nu, man siger, jeg vil gerne have, at renterne herover er 1 plus R opløftet i antal år, så betaler du så meget renter, og renten kan ændre sig afhængig af kurs. Det fleste af jer har studeret og læst det. Det her, det er også renter, det hedder riba an-nasir. Man skal som en muslim sikre sig, at man ikke falder i batil. Falder i batil betyder, at du falder i noget, som er så grusom, at du begynder at drukne i haram, så du aldrig nogensinde kommer ud af det. Og det er derfor, en muslim, han skal altid holde sig til de rene, hvor han tjener sine penge ren og får sig sine penge ren, uden at der er i tvivl om, at de du tjener, det skulle være ren. Og en muslim skal sikre sig, at hans indtjening er halal, ren. Hvor der skal ikke være en form for shubha, tvivlsom. Der skal ikke være en form for tvivl om, hvor de her penge stammer fra. Der skal ikke være en form for, ligesom at man er i tvivl om, at de her penge har en afstamning af noget, der er halal. Og man skal også passe på med, at man ødelægger sig selv. Ja, Johannes, innama bagyukum ala anfusikum. Hvad I den er skadet på jer selv, de kommer tilbage på jer. Og det er derfor, der er mange mennesker, der misforstået noget. Hvis du spiser riba, så er det en forhindring for din dua. Hvis du går for de her riba og haram penge, hvad det angår, lige meget hvordan det er, ligesom du afkrasser folk, eller du sælger narko, eller du spiser riba, alt det her, det er med, hvor Allah siger, ja, Johannasu, innama baghyukum ala anfusikum. Hvad I danner i form af baghi, wa zulm, wa khayba, de falder tilbage på jer. Og det er derfor, at enhver person skal ligesom være på vagt dig, som en far, over for dine børn, hvad de indtjener, og hvordan deres indtjening skal være, og hvad der tillader for dig, at du spiser hos dem eller ej. Eller hvem er det, du spiser hos, og så videre, der skal man være opstå. Og det er derfor, jeg undrer mig lidt over, at der er nogle mennesker, de er ligeglade. De arbejder i banker, de arbejder i forsikringsselskaber, de er ligeglade. De siger, ja, hvad der galt ved det, det er et job. Selvom at du arbejder i rengøringsselskabet for forsikringsselskaber til dig, at du arbejder som rengøringsdame i en bank er ikke tilladt. Det er haram for dig. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala siger, ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan. Ta'awanu ala al-birri wa taqwa. I skal samarbejde med noget, der er godt og tilfredsstillet. Og lad være med at samarbejde med noget, som er skidt. Når du som et individ går hen og samarbejder om noget, der er skidt, så vil det her skidt ramme dig. Det vil det. Uden tvivl, at det vil ramme dig. Uden at diskutere det. Det vil være påfaldende i, at du kan blive sådan retningmæssigt i form af, at du og jeg og enhver person kommer til at være i besiddelse af at blive ramt. Og det er derfor, vi som mennesker, vi skal sikre os, at vi er med til at danne en form for, at vi er sikret imod alle de her haram i vores hverdag, og i vores din, og i vores handlinger, og alt hvad vi foretager os af diverse ting. Profeten sallallahu alaihi wasallam siger, ittaqu dhulm. Ittaqu al-dhulm. Frygt dhulm. Dhulm. Det er ordet, som kommer af valam. Og det er derfor, mange mennesker misforstået, hvordan det er skal være. Vulum, det er selve undertrykkes. For inden af vulum, vulumatun yawm al-qiyam. Husk på, at mørket, eller undertrykkelse, eller shirk, som mange ulema kalder det, det er flertal af vulum ved dommedag. Wattaqu shuhha. فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ. Frygt shuh. Shuh. Al-bukhul. At være nærig. Og dem, som har været før jer, de har været med til at dræbe hinanden. Og de har tilladet, at de kan være sammen med maharimahum. Det betyder, at de har giftet sig og taget gidsler, som er i familie med dem, eller familierelation med dem. Må Allah beskytte os. Nummer 5. At åbne alt, hvad der er godt i ansigtet på en muslim, så han kan vælge, hvad der skal være hos ham ved dommedag. Og det er derfor, en muslim skal være åbenbar. Og det er derfor nu om dag, der er mange, der siger, jeg låner ikke folk. Hvorfor? Fordi dem, der låner, de kommer aldrig tilbage med de penge. Og mange mennesker er grusomme. Når du låner dem, de er som om, khalas, jeg giver den jo med al-qiyam, han er ligeglad. Og det er derfor, babul khayr, Den dør for de gode er ligesom sluppet, og man tør ikke låne nogen som helst penge mere. Fordi de her mennesker, de vil ikke returnere det, de kommer ikke tilbage, de sikrer sig ikke, at man kan ligesom få den, desværre. Så mange mennesker har været med til at ødelægge, at man laver nogle gode gerninger. Det er derfor, at vigtigt for os, for eksempel stedet for, at en muslim går til en bank, han går til sine muslimske brødre, låner af dem og returnerer det tilbage. Men det kræver, at du er gudfrygtig i det, du siger, gudfrygtig i det, du handler, gudfrygtig i det, du foretager. Men desværre er det sådan der, at der er mange mennesker, de er de fleste desværre, illa man rahimallah, wa hum qaleel, de er ikke med til at danne en god bro for lånet eller lignende, så de kan ligesom hjælpe en muslim. Og en muslim, når han tager lånet, så stikker han nærmest af, og det er ikke særlig fedt. Når vi kigger med hensyn til husali for riba, da det er seks ting. Al-dhahab, guld. Wal-fidda, sølv. Wal-qamh, korn. Wal-sha'ir, selve, når man maler den. Wal-tamr, dadler. Wal-milh, salt. Fordi profeten s.a.v. han siger, al-dhahabu bil-dhahab, wal-fiddatu bil-fidda, wal-burru bil-burr, wal-sha'iru bil-sha'ir, والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. For the Prophet صلى الله عليه وسلم han siger, alle de her ting, de er tilladt at vi handler, og så længe de er hånd for hånd. For eksempel, når jeg skal købe guld mod guld, så skal jeg ligesom sikre mig, at det jeg køber er guld, er det samme, hvad jeg giver af guld. Det kan ikke være ændring. Hvis der er en ændring i det, så det er faktisk ikke tilladt. Men, så siger du til mig, chef, jeg har alle mulige guld, der er ødelagt. Så går du hen til en guldsmed, så sælger du dem. Så siger du, hvor meget koster det i salg? Så siger han, 10.000. Så siger jeg, giv mig penge. Så tager du penge, lægger ned i din lomme. Og nu handler det. Nu har du fået en anden slags end guld. Du har fået penge. Det hedder naqd. Og nu kan du foretage dig en form for handel, hvor du betaler, eller hvor du betaler for de varer, du køber. Og det her, det er tilladt at gøre det på den måde. Men du må ikke købe på afbetaling. Det er ikke tilladt. Med det her slags må du ikke gøre. Og det er derfor, at der er mange ulamaer, der har dannet ud fra det her forskelligheder. Fordi i Medina, eller hvad dengang de kunne det her, så siger de, alt hvad det er, al-ma'na wal-illa, al-ma'na wal-illa. Og det er det, der bliver vægtet, og det, der blev ligesom blev spist, og de kan ligesom gemmes. For eksempel, dengang var der noget, der hedder sha'ir, nu er der noget, der hedder ris. Der var noget, der hedder dadler. Så er der zabil. Men dengang zabil var der, men profeten har ikke nævnt det, han nævnte dad. Og nogle af ulamaer siger, de er kun hovedsageligt i det her slags, alt andet ud over det, de er tilladt. Så er der nogen, der siger, nej, så længe de er vigtige, de er vægtet, og så længe de er gemt, og så længe de er noget, som falder under bønder, altså hubub, zuyud, flydende, eller asal, eller luhum, og det er med til, når det er vægtet eller lignende. Og det har ligesom nogle af sahaba været med til at sige det, det er ligesom Sa'id ibn al-Musayyab, radiyallahu anhu wa radha. Al-riba fi jami'i al-ribawiyyat yakunu min thalathati awjih. Nummer 1. الربا كبير فشكلي أن يباع الجنس الواحد بجنس كالذهب بالذهب أتمن سليا دي من ها مرسام أم دي أع قل مقل بر مبر دي كور وتدل أفشكلي هذا بخليك معك بدالها بروفيد صلى الله عليه وسلم der kom hos Imam al-Bukhari, at Bilal ja ila al-Nabi bi tamrin barni, faqala lahu al-Nabi min ayna hadha ya Bilal. Han er kommet med dadler, der hedder dadel, som hedder barni. Så sagde Muhammed, min ayna hadha ya Bilal, hvor har du det derfra, o Bilal? Kana indana tamrun radi'un fabi'tu sa'ain bi sa'. Jeg havde to krukker dårlige dadler, så har jeg solgt den, og så fik jeg den her dadler, som er bedre, med to sa'. Jeg fik en sa' i stedet for to dårlige sa'. Så sagde Muhammad s.a.w. Awah, aynur riba, aynur riba. De her øjne forrenter. La taf'al, walakin in arad an tashtari fabi'at tamra bi bay'in akhar thumma ashtari bih. Så siger han, du må gerne sælge dadlerne med noget andet. Ja'ni, du kan have solgt dine dadler og få penge for det, og bagefter købe det andet, som du vil have. Og det er derfor, hvis det har været forskellige slags, så har det været tilladt, men da det har været det samme slags, så har det ikke været tilladt. أن يباع الجنسان المختلفان كالذهب والفضة أو البر والتمر لا تبيع منها غائبا بناجز بيع الذهب بالفضة يدا بيد وقوله الذهب بالورق ربا إلا هان وهان محمد صلى الله عليه وسلم هنسير أتنا من سليا så skal det være med nutid, og det betyder, at du sælger det her varer nu, og hvor du får dine penge nu, og det må ikke være ra'iban binashiz, det er noget, der er blevet udskudt til senere. Og det er derfor, han siger, at dhahabu bil waraqi riban illa han wa han, at du må gerne sælge sølv med guld, hvor du er kontant afbetaling, kontant afbetaling. Og det er derfor, vi har også nummer 3. An yuba' al-jins bi jinsihi mutasawiya, walakin ahaduma ghaib nasiya. Ka'an yuba' al-dhahab bil-dhahab aw al-tamr bil-tamr, mathalan bi mathal mutasawiyan ghayra an ahadu ghaib li qawliha al-birr bil-birr riba illa ha ha. At du gør, du får nogle penge, du sælger guld, du får nogle penge, og så de resterende blev afdraget, og det er det ikke til. Og det er derfor nummer 3, la riba ma'al hulul wa ikhtilaf al ajnas. Når der er forskellige snacks, så kan man ligesom gøre det anderledes. Og det er derfor siger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha ikhtalafat hadhihi al ashya fabi'u kayfa shi'tum idha kana yadan bi yad. Og det er derfor udover de 6 tidligere nævnte, så kan man handle ligesom man vil, uden at det skulle være ind for riba overhovedet. Og det er derfor, at Muhammad s.a.v. han siger, man aslafa fi shay, fal yuslaf fi kailil ma'lum. Dem, der låner, så skal de låne med noget, som er kendt. Og kailul ma'lum, det betyder en vægt, som er kendt. Eller ajalil ma'lum, en tidspunkt, som er kendt. Wassalamu yuqaddamu fihi thamanu naqda. Og det er derfor, når du har lånet, hvor det hedder salam, det vil sige fordeling af betaling, så skal du ligesom betale naqda med det samme. ويتأخر المثمن إلى أجل بعيد وتيتلى أتفود ليس الفضيل أو فسكيلي بيولا ولذلك أتسلب غنطة هس علماء الصحابة أئمة تي أعبر أع جنس بس الذهب جنس فلسي الذهب أع إن ديل وفضة أع إن ديل وجنس تبسوط دي ها إن en form, og det er derfor, de bygger på det for ligesom at tiltrække andre til det. Jeg går ind, hvad profeten s.a.v. har nævnt, at selve dhahab, altså guld og sølv og korn og sha'ir og dadler og salt og alt ud over det, det kommer ikke til at være under former for, og så er der nogen, der siger, ja, men det kan være forskellige i form. Det har Muhammad s.a.v. ikke nævnt. Fordi der har været rosiner, og der har været alt muligt, det er også i vægt, men det har han ikke nævnt sig selv. Han siger, ud over det, så kan du bare gøre, som det passer dig. Men der er nogle ulemaer, der bygger det på det, og så siger, hvis de har det samme vægt, eller form eller et eller andet, så falder det i samme kategori, og de har deres dalil, hvad det angår. Der er ikke noget riba angående fawake. Fawake, de frugter. Ej heller grøntsager. Hvorfor? Fordi de som om de dør ret hurtigt. De forsvinder ret hurtigt. Og det er derfor, at det her det er med til, at de kan være ødelagt, inden ligesom de når frem. Og det er ikke noget, man havde det. Og så er nogen, der siger, ja, men der er forskellige. Ja, prøv at forestille dig, at du gemmer 2 ton frugter. Hvor meget koster det dig at lægge det i de forskellige køleskaber, fryser og alt det der? Det er enormt, hvordan det er. Hvor for eksempel dadler og lignende, det ligger du bare i et kølet sted. Der behøver ikke være betaling for det. Det skal bare være kølet, hvor solen ikke kommer frem. Og så sikrer du, at det er ligesom en hule eller lignende. Vi har al-bunuk. Al-bunuk i de fleste islamiske lande og øvrige, de handler med renter. Og deres bebyggelse er altid baseret på renter. Og hvis vi kigger på det islamiske, så skal man ligesom sikre sig, at dem, der kalder det al-bank al-islami, at hvordan de forholder sig til internationale handlingsforløb. Men hvis vi kigger på det, så kan det være, at der er nogen, der er med til at skyde nogle penge ind, hvor der er nogen, der kan låne det. Og lånet er baseret på, at dem, der går hen og tager lån, de returnerer pengene tilbage og sikrer sig. Har de ret til at få administrationsgebyr og sådan noget? Ja, nogle ulemaer siger nej. Fordi de kræver, at du er ansat nogle folk til at administrere det. Og der er det til, at man har administrationsgebyr eller lignende. Men hvad så, når man handler? Nogle ulemaer siger, at hvis den her, de kommer ind, så skal de studere det, og så kan de være medejer af de her projekter. Eller de kan tage et lån, og så returnere det tilbage for at hjælpe dem. Og der har været nogle af de islamiske banker, deres husale har været at give lånet til de fattige, til at de kan benytte sig af for at arbejde i markerne og lignende. Og det er en stor form for hjælp for muslimerne, hist og pist. Og det er derfor, at der skal være en form for lukning af deres regnskaber årligt. Og hvis der har været overskud, så skal vi være dem, som har været med til, at den her form for de islamiske banker, at de kan få en benefit ud af det. Og de fleste af de her islamiske banker er med til at være medejere i de forskellige projekter, hist og pist, for at sikre sig, at de kan være med til, at de kan få en bid af det. Min forsikringer. Vi kan godt ligesom lave en form for termin, som er islamisk. Og det er derfor, at man sætter nogle penge for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, at man kan fastgøre, hvor meget, hvis der sker det ene og det andet, at folk de kan ligesom ramme, men man lægger nogle penge for at sikre sig. Og specielt i form af handel og lignende. Men det kræver, at man sætter det i de islamiske perspektiver, og der er meget arbejde, hvad det angår det her, hvis det bliver islamisk. Og salf, veksling af penge. Der er ikke noget galt i, at man veksler, men ofte veksling foregår over telefonen, og der er ikke noget indbyttes af penge. Jeg har $10,000, jeg ringer til en, og så siger jeg, at jeg sælger dig $10,000. Så siger han, at jeg har købt. Og så i slutningen af måneden, så samler man penge. Det er ikke sharia-mæssigt. Hvis du skal sælge det her, så skal du ligesom sælge det og få din penge. Fordi det her med, at du køber varer, hvor du nærmest ikke ser det eller håndterer det, og du kan have det, det er ikke tilladt. Fordi det gælder under det samme bi'u, der har været fudder, kan I fashidtum bedan bi'at. Det skal foregå, var der en håndbetaling. Og det er tilladt at sælge og arbejde med veksling af penge, så længe at salget og det hele bliver lukket, med kendte varer og kendte betaling. Og det er betalt. Og at skifte mellem forskellige former for penge er tilladt. Og nogle af ulemaer betragter, at pengeveksling har ikke noget med guld eller sølv. Det er noget, som faktisk har ikke noget krav på, at man skal betale zakat, fordi det har ikke noget værdi. At det ikke har noget værdi. Og det er ikke rigtigt, fordi du kan købe guld med det, og du kan købe sølv, så har den værdi op imod guld og sølv altid. Det er tilladt at lave sarf al-dhahab bil-dhahab, at du ligesom veksler guld med guld. Fordi guld kan være 5 guldmønter, det er en, ligesom 5 kroner. Og så siger du, jeg vil gerne have enkelt kroner i guld, og det kan du godt. Men det skal være, at du får det med det samme. Det må ikke stå. Og du kan også veksle guld med sølv. Og ligesom du kan veksle kroner, danske kroner med med svenske kroner og alt muligt andet. Der er nogen, der arbejder med veksling, hvor de ligesom veksler og tager en form for kommission, hvor de siger, jeg veksler det her, og det tager jeg en kommission på 10%, 5%, der er ikke noget galt i det. Salam. Salam og salf, det betyder at give lån. Og det er noget, som du låner, baseret på en afbetaling. Det er vigtigt, at selve lånet er kendt. Antal måneder, at personen skal ligesom afdrage på, er kendt. Og værdien er kendt. Eksempel. Jeg skal sælge en bil. Kontant 100.000. Afbetaling 120. Og så skal man sige, okay, jeg vil gerne ligesom have de her 120. Jeg vil gerne have de der 120 afdrag. Så sagde jeg, hvordan? Jeg sagde, jeg har taget 120.000, og det vil jeg gerne afdrage over et år. Så sagde jeg, fint. Så betaler du 10.000 hver måned. Så det er kendt, at det er 10.000 hver måned. Men hvad så, hvis han ikke betaler 10.000 hver måned? Kan jeg straffe ham? Kan jeg gøre dit den? Kan jeg datte den? Svaret er nej. Det må man ikke. At selve salaf, eller salam, den skal være kendt. Og det er, at man er sikker på, at selve værdien er kendt. Og selve, hvad han har købt, er kendt. Og han tager imod de varer. Men det må ikke være af de 6 øvrige varer. Mange sælger, eller mange mennesker oftest går hen og køber sølv, og dem der har sølvsmed og guldsmed og sådan noget, de går hen til en grus og køber 10 ton. Og så siger vi afdrag hver måned. Det er det ikke tilladt. Du køber det du kan betale, og længere er den ikke. أن يكون أجله معلوما محدودا وبيعه كنصف الشهر فأكثر أن تفيد خصيص ومعه أوضعه وبرن دو أوضعه وبلانس دو أوضعه بدن مول صحابي ليسان كيوت Næste gang, inshallah, vi skal lige så snakke om med hensyn til, hvordan kan man skrive sådan en kontrakt med hensyn til salgkontrakten, med hensyn til låne eller lån med afdragelseskontrakt. Det kommer vi til at snakke om næste gang, bilden eller et eller andet. Er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så tager vi det. Barakallahu fikum, jazakumullah al-khair, wa hayyakum Allah wa bi'ah. Ja, værsgo, værsgo. Værsgo. Nej.